قیامت کے دن سب سے پہلا جو لوگوں کو درمیان فیصلہ ہوگا وہ خون میں ہوگا. اول ما یفتح بین النساء یوم القیامۃ فی قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ خون میں ہوگا. ایک دن کے خون دکھ سے یہ فیصلہ ختم ہوگا. تو یہ حدیث کا تھے اول ما يحاسب العبد في الصلاة سربطن نماز کیا کرنی چاہیے. تو بلدہ اول ما يحاسب في حقوق العباد اول ما يحاسب في حقوق العباد بین الناس یوم القیامۃ. حقوق العباد میں جو فیصلہ ہوگا وہ خون میں ہوگا. اور نماز کا اول ما يحاسب العبد في حق الله اللہ کے حق میں جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. او یقال اول المامورات مامورات میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور دماغ خون کا اندر ہوگا منیات کا یا کہا جائے گا اول حکم کی محاسبہ محاسبہ مجھے جی حکم ہو جائے وہ ڈٹو پھول مجھے ہو جائے اور عبادت مجھے جی فیصلہ ہو جائے ہو جائے نماز ہو جائے. چلو وعن مسعود بن اسود انه قال يا رسول الله ارايت ان في قوم من الكفار فقتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لازمني بشجره فقال اسلمت لله. وفي روايه لما اهويت ليقتله قال لا اله الا الله اقتله بعد ان قالها ااقتله بعد ان قالها قال لا تقتله. فقال يا رسول الله انه قطع احدى يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. وعن مقداد بن الأسود مقداد بن الأسود في رواية أنه قال مقداد حقته يا رسول الله يا الله رسول أرأيت عبقاتي يقولون في قلبي آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ بتا دیجیے. انجن الغفار اگر میں کافروں سے کسی کافروں کا کسی آدمی سے ملاقات کروں کون کافر خاطر دے رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی کافر خاطر دودھ آسان ایم نے ملاقات ہو جائے تو میں چلے دودھ ہو جائے تو میں جو کافروں کے اگر کسی آدمی سے ملاقات ہو جائے فخت حل نہ بس ہم دونوں لڑے آپس میں تو کافر بھی مجھے مارا ہے اور میں بھی مارتا ہوں تو اسی مارتے مارتے فاضر پر اٹکا یہ نہیں ہے بھی کافر نے میرے ایک ہاتھ مار دیا ہے تلوار سے کاٹ دیا ایک کا ہاتھ ایک میں سے ایک کا ہاتھ پھر مجھے وہ کافر پنا لیا ہے ایک درخت کے آڑ سے. ایک درخت کس نے پکارا اسلم تو کافر نے کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا. پلما ابئی کو اختر ہوں اور دوسری روایت میں ہے جبکہ میں نے ارادہ کیا اکبر کو ارادہ کیا اس کو قتل کرنے کا, وہ تو ہمارا حق کا حق کا نہیں بڑھ سکتا, ایک بنا ہمیں ایک قتل کرنا حق کا نہیں بڑھ سکتا. قال لا الہ الا اللہ, اس نے فرمایا, اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ, ایک دن بڑھ سکتا اقتلہ بعد ان قالہ, کیا میں اس کو قتل کروں گا اس قول کے کہنے کے بعد, اقتلہ میں اس کو قتل کروں گا بعد ان قالہ, اس کو کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ بول سے ایخن کی ہمیں قتل کرو نکی ایخن تو سے مسلمان ہوئے رسول اگر تو کہنے قتل کرتے ہم کافروار کرنے ایخن تو مسلمان ہوئے رسول قال لا تقتل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابھی تو اس کو قتل نہ کر ایخن کا قتل کرتے. فقال يا رسول الله انه قطع احدى يدي, تو اس نے کہا, مقداد نے کہا, اے اللہ کے رسول وہ تو میرے ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے, ہم اب تو ایک ہاتھ کرے بولے, ایک ہاتھ کرے بولے سے کون جو ہم کافر سے ہاں ایک ہم سے کیے جیسے مسلمان میں ایک ہاتھ جب ہم کاٹتے تب ہم کسی لوگ مسلمان ہونے کے بعد اس کو قتل کرے گا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ, تو وہ کافر تیرے دربار میں ہو جائے گا, تم اب درجہ ہوئی ہو, تمہیں جب ہم بھائی ہوئے تھے مسلمان تمہیں کے وہ قتل کرتے فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ, تمہیں مسلمان سے لیا تمہیں کسی قتل کرتے بھائی نہ مسلمان کے قتل کرتے قبل ان تقتلہ, وہ تیرے درجہ میں ہو جائے گا اس سے پہلے تم اس کو قتل کرے, قتل کرو آگے تار خون محفوظ تار خون حفاظ ہو میں تو رہے گا وَأَنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ, اور تم اس کے درجہ میں ہو جائے گا, آپ تم جیسو تمہیں اس درجہ میں قبل ان یقول کلمتہ الذی قال, تو اس کے درجہ میں ہو جائے گا اس سے پہلے تو کلمہ کہے جس کلمہ اس نے کہا اس کلمہ سے کہے, اب تم اس درجہ میں جب جیسے یہ کلمہ کور آگے درکار کر یہ کلمہ کور آگے کی درکار کی اسے ساتھ سے کافر کے پاس کا جائے سے تمہیں مالا ہوتا ہے امن کافرا ان کافرا اذا قال اسلام او انا مسلم, کافر جہاں لکی بلے ہمیں مسلمان ہوئے گتی اتبا بلے انا مسلم ہمیں مسلمان تو حکم من اسلامی اس نے اس کے مسلمان ہونے کا حکم دیا جائے گا, سارے مسلمان سے مسلمان رکھنا تو ایسے والحربی والحربی اذا جنا على مسلم حربی جاکسات رکھنے والا جہاد وجہ سے جہاں نکی بسر مسلم مسلمان مجھے مسلمان اپنے جرم کرے والحربی اذا جنا على مسلم, حربی جب جنایت کر لاتا ہے کسی مسلمان پر تم اسلام جانے کے مسلمان حق کا جوڑے سے سن اسلام پھر مسلمان پر نامی و خاص دیت کے ساتھ تاکتے تاکتے کی کسا بہت بھیجنا لینہو سارا مسلمان

তো বাঁচার জন্য বলছে না আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহকে স্বীকার করছে না তোমার তীরের আঘাতের থেকে বাঁচানোর জন্য করছে, তুমি দেখছো না মানে کیسا کرے گا یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا اور لا الہ الا اللہ خود اس کے تعبیرات ہوگا, کیونکہ لا الہ الا اللہ بلا کرے ہمارے کرم اذا جاءت یوم القیامت, جب قیامت کے دن آئے گا کہا رن حضور نے کئی مرتبہ کہا ہے کہا الا مرارن, جو دن کی সে মুসলমান হয়ে গেছে আর তুমি তারে মারিলা তো তোমার যাও মুসলমান আল খাতা ও আল মুজাজ্জে মওযুউন আল খাতা ও কি হাদিস ওসামা আল খাতা ও আনিল মুজাহিদে موضوع او تعوّل في قتله ان لا توبة له في هذه الحالة, جب بھول ہویا کسے بھول تو اللہ تعالیٰ مانتا اکبر سے تعویل کسے یہ اوستہ توبہ قبول ہو گیا من قتل معاہدا, جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا ہے, معاہد عہد لینے والا ہے, حفاظت کرنے والا, ان لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے ایک لوگ ایک جیسا ایسا پانچ لوگ بیٹھا یا پھر بھائی یا پھر تاکہ قتل بچے گا مسلمان با ایک جیسے لے اور مسلمان اپنے جان کی حفاظت کرنے والا کو سرکار کے نیچے جانے سے حفاظت میں قتل کرنے والا آدمی جنت کے بو نہیں پائے گا, جنت کا ریح لگو جب پایا جاتا ہے 40 بسر دور تمہارے کو جنت کے جانا تھا خوشبو اچھا جانا تھا خوشبو ایک تو 40 بسر لگ جو جانا تھا دیکھیے حفاظت کرنا وعن أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردد من جبل فقد أنسه الله إلى الجنة يتردد فيها خارجا خلدا فيها غدا ومن تحدث سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردد من جبل جبهة سجل جاء وهل فروس پر اس نے اپنی جان کو ختم کر دیا گڑے نیچے جان کر یہ جہنم کی آگ کے اندر یہ ترقی تھی ہاں اس کے اندر گرے گا جہنم پہاڑ دے پہاڑ کے اٹھتے ہر پہاڑ کے خالدن مخلدن فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ تاکہ جو ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کیا کرے سب سمے ایک گل ایمان کا بھلے ایک گل جان کو قتل کر دیا ہے قیامت الدین وہ بیش کا ہاتھ میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ تحسر دی جان وہ اس کو پیے گا جہنم کی آگ کے اندر خالدن مخلدن فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں امن قبر نفسہ کی حدیقت جس نے اپنی جان کو قتل کر دیا ہے لوہا کے ذریعہ سے لوہا اسودا حقیقت ہو فی یدہ اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا یتوجہ فی بطنہ وہ اپنے پیٹ کے اندر گاڑے گا جہنم جہنم کے آگ کے اندر خالدن مخلدن ابدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ ایک مدتے ایک مستا تھک کے تو ایک نے تو مدتے تھے ایسے جہنم مدتے ایت تھک کے جہنم مدتے ایسا تیسے فائچے دیکھتے কিন্তু এখানে অন্য হাদিস এর মকালে অন্য হাদিস এর মকালে আর আয়াত তো কারণ সে মকালে এই কি দিয়ে এই খ্রিস্টায় দুই নম্বর হাদিসে জাবির জাবির আনা উবাইরিকে আমাদের দোষী এই হাদিসের খেলা এটা আল্লাহ তাআলার মুসলমানকে ধমকি দেওয়ার জন্য মুসলমানকে ধমকি দেওয়ার জন্য এই হাদিসের উপরে আমল হইত আর প্রত্যেক দিন এরকম বাংলাদেশে খুনের খবর হইত না খালেদান মাখাল্লাদান আবাদা কাকি বাদ দাবি লেখেন একটু লেখেন মাহমুলান আলাল মুস্তা হিলে معمول على المستحيل وقت مجھر میں یہ لکھے قتل کرنے میں حلال بجا حلال بجا قتل کرنے نیجے کی نیجے قتل کرنا حلال نیجے کی نیجے قتل کرنا کی حرام تو حرام کی کہا حلال بنا کر لے کارکنان بیٹھا بیمان تو بیمان تو سمسنا جہاں میں ملتے لے اور على انہ يستحق لهذا العذاب يتو نجيني تيجي قتل قرم دارونا عطاقا قرم اي عذاب رسي شاتي قدو سلطا تو حجي بلي عذاب قتلين دار قرم الله تعالى ايماني الكرم تعالى يتن بلي بايد اول مراد طول المدد অনেকদিন থাকতে যাবে کہ صاحب طفیل دال على ان الخلود غیر واقع في حق من آمن بالشهادتين یہ شہادتیں دوسرے دار ایمان سے سے سب سمے تک بنا یہاں لیکن کرے دھوم کی دعا ہے آپ تو ہتا ہے تو سہل سے آپ تو ہتا تو سے یا آج بھی کو شاہد ہے یا مدد ہے ایک نیت سے کر سے نا ہے تو سہل سے پانی جو اپنے گلا کو گھونٹا ہے گلا کو پھانسی دیا ہے کوئی گلا مجھے پھانسی دی سے آسے جس نے اپنا گلا کو پھانسی دیا ہے جہنم کے آگ کے اندر پھانسی دے گا اللہ جی یقین بتنا اور وہ شخص جو اپنے پیر کے اندر نیزا مارا ہے جہنم کے اندر بھی نیزا مارے گا لیکن وہاں تو موت نہیں ہے مرے گا تمہارے پہلے زمانہ میں تمہارے آگے زمانہ مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مدد نہ یہودی مدد اس بندہ میرے بندہ نے مجھ سے غلطی کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ یعنی میں میرے مارنے کے آگے وہ بن گیا ماں دارا بھی مجھ سے غلطی کیا ہے اب بھی میرے بندہ نے اپنی جان کے ساتھ حرام کر لی جن میں نے اس کو جنت کا حرام کر دیا جنت کے طرف حرام کر دیا ایک نے دربتر ہوئی অন্য হাদিসের মধ্যে তার জান্নাতে যাইতে তার অনেক কষ্ট এই যে হাদিস এই হাদিসের পরে এই হাদিস এই হাদিসের খেলা আমাদের দাসী এক সাহাবি দশ লম্মা হাজারা یہ ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے طفیل عمر دوسی ہجرت کر کے مدینہ آیا. لما ہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے, جب مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آیا مکہ میں, ہاجر الی طفیل دوسی بھی حضور کی طرف ہجرت کیا. طفیل دوسی ہجرت وہ ہاجر معمور ہے اور طفیل دوسی کے ساتھ ایک آدمی نے ہجرت کیا ہے اس کے قوم کا. طفیل دوسی ساتھ طفیل دوسی قوم ایک ویکتی ہجرت ہوا یہ پورو وہ ہاجر معمول رجل طفیل دوسی کے ساتھ ایک آدمی نے ہجرت کیا ہے ان قوم ہی طفیل دوسی کے قوم میں سے فمارے گا پسوں میں بیمار ہو گیا مدینہ سے اس کو خارجہ جا پر بیقرار ہو گا اسکر میں اسی کی گرمی پایا فا اخذا مشاقصا لہو بس اس نے اپنی چھری لی ہاتھ میں فقطع بها براضمہ چھری کے ذریعہ سے اپنے براضم کو کاٹ دیا ہے انگلی کو جھلا دو براضم برج میں جمع انگلی کے جڑا کو آنگلی برادری کا گرے یہ خراب ہوئی 180 کی گرد کو کھینچا بنا ہے تو فقط جرا برا جمع ہو اپنے انگلی کے جوڑوں کو کاٹ دیا ہے فاخبت یدا اس کو اس کے دونوں ہاتھ سے خون جاری ہو گیا ہے حقا ماں کہنے تک کہ مر گیا ہے. طفیل نے ہوش ہوگی طفیل نے اس کو دیکھا ہے طفیل ابن عمر نے تھی منام ہی اپنی نیند میں خواب میں وہ حیت و حسنۃ اور اس کی حالت اچھی ہے کوئی بچی جو میرا جسم کا بند بڑا ہے اور آب مغتی اور اس کو دیکھا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو ڈھاکا ہوا دونوں ہاتھ کا ڈھاکے اس آدمی نے کہا اللہ نے معاف کر دیا ہے مجھ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے. خود ہجرت کرتے ہمیں ہجرت کرتے یہ ہجرت کے وسیلہ میں معاف کر فقال مالی اراکا مغطیا یدیک مالی کیا ہوا میرے لیے اراکا میں تجھ کو دیکھتا ہوں مغطیا یدیک تو دونوں ہاتھ ڈھانک رکھا ہے. فقال لی لم نصلح ما منک ما افسدت تو اس آدمی نے کہا ہم درست نہیں کریں گے ہرگز تیرے اس زخم کو جو تو نے فساد کیا ہے. یہ جنس تمہیں آندول کے بدل کچھ آندول کا ہمیں یاد کرتا تمہیں آندول سلا کرتا فقط صحت طفیل عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طفیل نے یہ قصہ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. আমার সাথে তো এক ব্যক্তি আসছিল, এই ব্যক্তি মারা গেছে এরকমভাবে আমি দেখছি তাকে ভালো অবস্থা কিন্তু দুই হাত ডাকা দুই হাত ডাকেন দুই হাতের পাখারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ হোমে ফাঁক আল্লাহ ওকে দোনো হাতকে কিন্তু মাফ রাখে رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کسی اسلام آشا بچتے গণ্ডগোল বলছে এইখানে তো তোমরা আগুন মানার করার পরেও ভাতাল করছো এটা ভুল করছো একজনে আগুন তুমি ভাতল করে মানে অন্যায় ভাবে তার বিয়ে থাকে বিয়ে কত একশত জরিমানা তার লাগে তো জরিমানা আমি আদায় করতেছি ওজন পানি বয়সের মালের থেকে আমি আদায় করতেছি জরিমানা এরপরে আর তোমাদের আর ভাতল এরপরে যদি আবার কেউ কর তো আর এটা তোমরা দূর করে দিতে হইব এটা আর আমি দিতে আমি আমি ছড়াই হি কাবি যে রায় আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুম্মা আনতুম ইয়া খুদা ফে তুম লোক ইয়া খুদা কবিলা খুদা আর খুদাই এই দুই কবিলা ছিল এই দুই কবিলা লড়াই হুজুর নবী আর লড়াই নেই মুসলমান তো হয়ে গেছ আর লড়াই তো না করব না ইয়ার ফলে খোদা খোদাইলের এক ব্যক্তি মানে ইয়ার ফলে লাগবে না হুজুর বলছে আর প্রমাণ তখন খোদা কবিলে এরা জরিমানা আদায় করত কিন্তু হুজুর আদায় করে দিচ্ছে আর বলে দিচ্ছেন এরপরে আর আনকুম তুলুম ইয়া খুদাআ আয় খুদাআ কবিলা কাতালতুম হাযাল কাদির তুমনে ইস মাকতুল কো কতল কর দিয়া মিন খুদাইল খুদাই কা কইতে ওয়া আনা বাল্লাহ আকিল আর মাই খুদা কি কসম উসকি দিয়ে দেনে ওয়ালা আকিল হু দিয়ে দেনে ওয়ালা আমি তার সম্পত্তি কে দিয়ে দিয়েছি এটা তো আমি দিতেছি কিন্তু মান কাতালা বাদাহ কাদিরা কিউ উসকে বাদ জো আদমি কিসি মকতুল কো কতল করেগা তা আহলুহু বাইনাল ক্যা রাতাই বাস উসকে আহল ইয়ানি জিসকে কতল কর দিয়া হো উসকে আহল উসকে বলি দু ইখতিয়ার কে দরমিয়ান মে হোগা তাহ তাহ তার ওই দুই ইখতিয়ার মধ্যে বাইনাল ক্যা রাতাই ইন আহাব্বু কাতালু আগর ও পছন্দ করে তো কতল করেগা ওয়াইন আহাব্বু আখাযুল আকলা আর ও আগর পছন্দ করে তো দিয়ত দেগা রাওয়াহুল তিরমিজি ওয়া শাফি ফি শারহিল সুন্নাত ইসনাদি ওয়া সারহ বিআন্নাহু লাইসা বিসহীহাই বুখারী মুসলিমে আন আবি সুরাইহ ওয়া কালা ওয়া আখরাজাহু মিন রাওয়ায়াতে আবি হুরায়রা বুখারী মুসলিমে আবু হুরায়রার রাওয়ায়াতে আনছে ইয়ানি বিমানাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুদায় আর খুদায় খুদা আর খুদায় এই দুই ব্যক্তিকে বলছে তোমরা দুই কবিরা আপস মারামারি করো এখন মুসলমান হয়ে গেছ মুসলমান হওয়ার আর দুটো কাজ করছো করছো মুসলমান হয়ে আর মারামারি এর পরে তারা এই মুসলমান হওয়ার পরে খোজা খোজাইলের এক ব্যক্তি মারা আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে এটা ভুল করছো এইগুলি জরিমানা আমি দিতেছি আমি খোজাইলকে একশো মোট দিয়ে দিয়েছি এরপরে যদি খোজা তোমরা যদি নাকি কোনো লোক মারো তো আমি কি করবো এই যে মারছে তাকে মারবো আর যদি ইচ্ছা করে তোমার কাছ থেকে বিয়ে কাতে দেবো একটা ওন একটা ওন ও কাজটা যারা আসে নেই তাদের খবর দেওয়া তাদের তারা Thank you.